श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 16 श्लोक संख्या 30। यशास्त्र विधि मुद्रित वर्तते कामकारतः न सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न पराम गतिम्। अनुवाद, जो शास्त्रों के आदेशों की अवलेहना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उससे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्यों ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि या ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कामकारत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करते हैं वह काम के वश में होकर काम कर्म करते हैं। वह जानते हैं कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करते हैं। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, या जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उससे नहीं करते हैं, इसलिए उससे स्वेच्छाचारी कहा जाती है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का विषय दैवी तथा आसुरी प्रवृत्ति, और इस अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन अधिक है। इस अध्याय का पहला भाग में श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वौ भूतौ सार्गे लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, अर्थात इस भौतिक संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है। एक है दैवी प्रवृत्ति संपन्न और दूसरा है आसुरिक भाव संपन्न। और तो भूत है स्वर्ग लोक इसमें दैव आसुर एवच। और पद्म पुराण में ये दो पद है कि दो प्रकार के व्यक्ति है और भी वर्णन है। देव ये शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? विष्णु भक्त स्मृतो दैव। ये देव शब्द का मतलब कही मतलब है मुख्य अभिधा अर्थ है जो प्रकाशमान है। प्रकाशमान है कैसे? उज्ज्वल है कैसे? क्योंकि विष्णु भक्त स्मृत दैव। जो विष्णु भक्त है वो देव है। और असुरस्थात विपर्ययः। और असुरिक प्रवृत्ति दैव प्रवृत्ति से विपरीत होती है। तो देवगण विष्णु भक्ति करते हैं और असुरगण विष्णु भक्ति नहीं करते हैं, अथवा कृत्रिम कृष्ण भक्ति करते हैं। तो विष्णु भक्ति क्या है और कैसे पालन करना है उसका पूरा वर्णन है शास्त्र में। भगवान कौन है और इनकी सेवा कैसे करना है? तो इनकी सेवा कैसे करना है इसके पहले और बाद गीता में दो बार गीता में श्री कृष्ण सभी शास्त्र का सारांश कहते हैं हमको क्या करना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करु। सदैव भगवान का, भगवान मतलब कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए। और खाली स्मरण नहीं सेवा भी करना चाहिए, इनकी उपासना करना चाहिए और इनको दंडवत प्रणाम अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति करने से क्या होते हैं, क्या फायदा होगा भक्ति करने से? बहुत से लोग नास्तिक लोग हमसे पूछते क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? तो यही फायदा होगा, मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रयोसी में। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण के पास जाते हैं। आसुरिक लोग कृष्ण के पास जाना नहीं चाहते। तो अगर कृष्ण के पास जाना है कृष्ण का स्मरण करने है से, कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण की सेवा करने से, तो हम नहीं करेंगे। करने की इच्छा नहीं थी और अभी यही सिद्धांत सुनना कि कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण के पास जाना है तो अवश्य ही हम नहीं करेंगे भक्ति। तो ये आसुरिक स्वभाव है। और शास्त्र में भगवान का वर्णन है, भगवान के भक्त का वर्णन है और भगवान के विद्वेषी असुरगण उनका भी वर्णन है। शिशुपाल जैसे, रावण जैसे, हिरण्यकशिपु। तो रावण ऋषि पुत्र था और बुद्धिमान था और शक्तिमान था। बुद्धिमान मतलब एक राजा था और ब्राह्मण का लड़का और वेदवित था, उनका पास वेद ज्ञान था। और उनका एक पुत्र यज्ञ करने में निपुण था, इंद्रजीत। तो इतना सा बुद्धिमान होने के भी बुद्धिहीन था, क्योंकि बुद्धि का मतलब सब कुछ अच्छी तरह समझना, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा जीवन का मुख्य और वास्तविक कर्तव्य क्या है। तो रावण एक पक्का असुर था। आजकल कलयुग के छोटे मोटे असुर उस प्रकार नहीं था, पक्का। तो विभीषण, मरीचा और इनके बहुत मित्र उसको बताया, तो राम के साथ जागरण मत करो, सीता को छोड़ दो। लेकिन बुद्धिहीन था, सोचा कि मैं रावण हूं, वो राम कौन है, वो साधारण मनुष्य है और मैं राक्षस का राजा हूं, वो राम क्या कर सकते। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक लोग शास्त्र विधि पालन नहीं करते, लेकिन रामायण से यही पता मिलता है कि रावण भी शास्त्र विधि पालन किया था, इंद्रजीत भी यज्ञ करने वाले था। तो यज्ञ करना का मतलब वो शास्त्र विधि पालन करना चाहिए। तो यज्ञ कैसे करना है, तो पूरा वर्णन है शास्त्र में। और लंका में वर्णाश्रम धर्म, वर्ण विभाग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सब कुछ चलता था। तो रावण शास्त्र ज्ञानी भी था और शास्त्र विधि भी पालन किया था। और श्री कृष्ण की लीला का समय एक राक्षस असुरिक राजा था, रावण जैसा, इतना सा बड़ा रावण जैसा नहीं लेकिन काफी बड़ा असुर था, जरासंध, जो प्रसिद्ध था कि वो विष्णु भक्ति करते हैं। लेकिन स्वयं विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु जब इनके सामने उपस्थित थे कृष्ण, तो कृष्ण को आक्रमण किया, 18 बार कृष्ण को आक्रमण किया। फिर घर वापस जाके विष्णु पूजा की और ब्राह्मण का भक्त, हर रोज सभी ब्राह्मणों को दान दिया और विष्णु उपासना किया, लेकिन कृष्ण को द्वेष किया। लेकिन शास्त्र विधि पालन करने वाला था। और आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग भगवान की भक्ति करते हैं और उसमें कुछ नियम पालन करते हैं। इस काली काल में नियम पालन करने वाले बहुत कम है, लेकिन जो धार्मिक हिंदू है कुछ ना कुछ धार्मिक नियम पालन करते हैं। कम से कम शाकाहारी है, देखते हैं कि बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं और गुरु ढोंगी होने के भी शिष्य सोचते कि अभी मैं दीक्षित हूं, अभी मैं मांसाहार नहीं लूंगा, मैं अच्छा होऊंगा, सदाचार पालन करूंगा। तो ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन विभ्रमित होते हैं भगवान कौन है। आंध्र प्रदेश में एक वृद्ध भगवान है और बहुत से लोग उसको मानते हैं, वो भगवान है, जो राम थे, जो कृष्ण थे, अभी बाबा है। और भारत के दूसरे राष्ट्र में जो राम थे, जो कृष्ण है, अभी दाता है और आंचलिक भगवान है, सब राष्ट्र का अलग अलग भगवान है। तो ऐसे भक्ति करते हैं और शास्त्र विधि पालन करते हैं, कुछ ये सब नकल भगवान के भक्त कार्तिक महीने में सुबह उठते हैं और कुछ विशेष पूजा करते हैं, तो फिर भी असुरिक विभाग में मान जाते हैं, दैव नहीं है। तो शास्त्र विधि पालन करते हैं लेकिन शास्त्र का सिद्धांत नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते। तो रावण और रावण स्पष्ट भगवान को नहीं मानता, राम भगवान, राम तो साधारण व्यक्ति है, उसको बुला लो मैं उसको मारा दूंगा, ये रावण की ईर्ष्या भगवान को। और जरासंध विष्णु को भगवान जैसे मान, तो विष्णु ही भगवान है, लेकिन विष्णु जब स्वयं उपस्थित थे तो नहीं मानता, तो वो एक दूसरा प्रकार का असुर है। और एक प्रकार है जो मानते हैं विष्णु है भगवान, लेकिन मेरा गुरु ही भगवान, मेरा गुरु विष्णु है और बाबा विष्णु है, वो दूसरा प्रकार का असुर है, तीसरे एक्चुअली। और चातुर्वा है जो भगवान बोलते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, ईश्वर है लेकिन कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं है, तो कैसे ईश्वर है? ईश्वर क्या हवा है? ईश्वर क्या हवा का कुछ गुण है? ठंडे के मौसम में हवा ठंड है, तो बोलते ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि कोई भी गुण नहीं है, तो वो एक प्रकार का असुर है जो मुंह से भगवान को मानते लेकिन वास्तव में नहीं मानते। और एक प्रकार का असुर है जो बिल्कुल शास्त्र विधि नहीं मानते, और आजकल ज्यादा लोग इस श्रेणी में आते हैं, तो कोई शास्त्र विधि नहीं मानते, जानते कुछ भी नहीं जानते शास्त्र विधि क्या है। मैं आज सुबह आया था हैदराबाद में और नाइट ट्रेन रात की 11 से विजयनगरम से आया हूं, तो सुबह सुबह उठा और जाप किया और बहुत शांति में जाप किया, क्योंकि कोई दूसरे पूरा ढाबे में कोई दूसरे और गाड़ी का पहुंचने का समय 7:30 बजे था और ज्यादा लोग 7 बजे के बाद उठे, पूरा भोगी में एक दो आदमी 6 बजे के बाद उठे, उसके तो बहुत शांति में जाप किया, कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन शास्त्र विधि है, सूर्योदय के पहले अगर नहीं उठना है तो वो ही पाप है, तो उठना के पहले लोग पाप करते हैं, तो उठना के बाद और क्या प्रश्न है? तो फिर हम क्या सोचेंगे? हम दिन भर सोएंगे फिर पाप नहीं होगा? अगर सूर्योदय के बाद उठना पाप है तो सूर्योदय होगा है ठीक है, हम दिन भर सोएंगे फिर पाप नहीं होगा, हम नहीं उठेंगे फिर देरी उठना का पाप नहीं होगा, लेकिन और भी पाप होगा, क्योंकि शास्त्र विधि में दो विभाग है, विधि और निषेध। निषेध विधि है सूर्योदय के पहले नहीं, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो सूर्योदय के पहले आता है। और विधि है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और निषेध है ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं उठना। और विधि है, शास्त्र विधि है कि सब मानव दीक्षित होना चाहिए वैदिक विधियों में। और दीक्षित लोग का कर्तव्य है गुरु का आदेश के अनुसार पूजा पाठ जप ध्यान इत्यादि करना, तो वो नियम है। और अगर नहीं करना है तो पाप होते हैं, और अगर दीक्षा नहीं लेना है तो जीवन निष्फल होते हैं। दीक्षा लेना है दिव्यम ज्ञानम दी, ये दी शब्द का मतलब दिव्यम ज्ञानम, दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करना है। तो शास्त्र विधि सीखना है और पालन करना है। और अगर नहीं करने, अगर शास्त्र विधि, अगर एक मानव तो शास्त्र विधि नहीं पालन नहीं करते हैं तो वो द्विपद पशु है। मनुष्य का आकार है लेकिन चेतना पाशविक है। तो आसुरिक लोग तो जितने भी शिक्षित या धनी या कुलीन तो सब पशु जैसे है, क्योंकि पशु क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाते पीते सोते भय लगते और मैथुन करते हैं। और मानव जीवन में अगर हम शास्त्र विधि पालन नहीं करते, अगर हम प्रयास नहीं करते हैं परम गति परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो जीवन पाशविक होते हैं। और अगर हम शास्त्र विधि पालन करते हैं लेकिन परम सिद्धि परम गति प्राप्त करने के लिए नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो वो भी पाशविक जीवन है। शास्त्र में निर्देश है तो कैसे सभ्यता से, अर्थात शास्त्र विधि पालन करने से आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकताओं पूर्ण होते हैं, लेकिन वो शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। तो कैसे हम सुख शांति में इस भौतिक जगत में रह सकते हैं, वो विधि है शास्त्र में। तो ये करो ऐसे करो वैसे करो, समाज में विभाजन होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन, जजन जाजन, दान प्रतिग्रह, शास्त्र पाठ करना, शास्त्र सिखाना दूसरों को, पूजा करना अन्यों के लिए, पूजा करवाना और दान ग्रहण करना और दूसरों को भी दान देना, यही ब्राह्मण का कार्य और कर्तव्य। और क्षत्रिय धर्म राज धर्म वो अलग है, और वैश्य धर्म अलग है, और शूद्र धर्म है उच्च उच्चवर्ण की सेवा करना। तो यही सब शास्त्र शास्त्रीय विभाजन है जिससे समाज में सुख शांति होगी। लेकिन यही सब नियम पालन करने से शास्त्र का उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं होते। शास्त्र में यही सब निर्देश है तो कैसे सभ्यता से जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन इस भौतिक जगत में सुख शांति प्राप्त करना शास्त्र का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं दुखावयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत में पूर्ण सुख शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु सदैव चलते रहते, मृत्यु के बाद जन्म होते, जन्म के बाद मृत्यु होते हैं। तो कैसे सुख शांति होगी? तो सुख के लिए हम कितना प्रयास करते हैं? तो सुख के लिए मुख्य आवश्यकता है पैसा, और पैसा के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं। लेकिन खाली पैसा से हम सुख नहीं मिल सकते और शांति भी नहीं मिल सकती। अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1000 करोड़ रुपया दूंगा तो क्या आप ग्रहण करेंगे? तो सब ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा तो खाली एक शर्त है, तो 1000 करोड़ रुपया ले लो मुझसे और कल मैं बंदूक लेके तुमको मरा दूंगा। तो कोई ग्रहण करेंगे? तो ग्रहण करके भाग जाएगा वो। तो इस कमरा में रहो, खाली पैसा ले लो और इस कमरा में रहो, मेरे पास चाबी है, और पैसा के साथ रहो और कल मैं आऊंगा बंदूक लेके। तो कोई ग्रहण करेंगे? कोई नहीं, क्योंकि कैसे ही सुख होगा इतने सा पैसे से? खाओ मेरा मृत्यु होगा। तो भाई खाओ आपका मृत्यु होगा सबका, खाओ या परसों या एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, 30 साल के बाद सबका मरण होगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन बीच में पैसे के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन सबका मरण होगा। आप पूरा जीवन में इतने सब प्रयास करते हैं पैसा लाने के लिए जिससे सुख होगा, लेकिन जब आप और कुछ भी काम नहीं कर सकते उस समय रिटायरमेंट निवृत्त होते हैं और उसके कुछ दिन के बाद मार जाते हैं। ये आपका जीवन है। पूरा जीवन जाते हैं काम में पैसा के लिए, और पैसा किस लिए? सुख के लिए। लेकिन सुख क्या है? सुख नहीं है इस भौतिक जगत में। तो सबका जीवन निष्फल हो जाता। तो क्या करना चाहिए? सब संन्यास लो। लेकिन सब नहीं लेंगे, सब तैयार नहीं है संन्यास लेने के लिए। लेकिन इस ज्ञान में माता में रखना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे, मरण होगा और उसके बाद पुनर्जन्म होगा। तो जो हम कहते हैं इस जीवन में उसके उस वो कर्म के अनुसार अगले जन्म होगा, लेकिन अगला जन्म देवलोक इंद्रलोक स्वर्गलोक में होने के भी वहां पर भी सुख नहीं होते, कोई विश्वास नहीं करते। सब ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, और जो बोलते वो सही है सही है, वे भी विश्वास नहीं करते, बोलते सही है कोई सुख नहीं है भौतिक जन्म में भौतिक जागत में, लेकिन कुछ भी आशा है कि सुख हो सकते, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा फिर सुख होगा। तो शास्त्र विधि पालन करना है किसलिए, जिससे हम विष्णु भक्ति प्राप्त कर सकते। विष्णु भक्ति किस प्रकार की, जरासंध की भक्ति, बाबा की भक्ति नहीं, विष्णु भक्ति है महाजन परंपरा के अनुसार। द्वादश महाजन है कौन, स्वयंभू, बोलो स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, कुमार चतुर कुमार, महादेव शिव, नारद, जनक महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, यमराज, सुखदेव गोस्वामी, और सबका सिद्धांत एक ही है, कृष्ण ही भगवान है, और इनकी सेवा करना चाहिए, और यही आशा कि मैं इस भौतिक जगत में सुखी होऊंगा, तो वो आशा बिल्कुल त्याग करना चाहिए, और इसलिए शास्त्र विधि पालन करना चाहिए, जिससे कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो साधारण शास्त्र विधि पालन करना है जिससे हम ज्यादा अवसर मिलेंगे शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति प्राप्त करना, जिससे हम यही संदेश सुनेंगे। तो अगर हम शास्त्र विधि पालन करते हैं लेकिन आशा होती है कि हम स्वर्ग लोग जाएंगे और अगला जन्म तो अच्छा कुल में होगा, तो शास्त्र विधि पालन करने से कोई फायदा नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति पुण्यात्मा होने के भी उसका उसकी भावना उसकी आशा असुरी गण से अलग नहीं है। देवलोग शास्त्र विधि पालन करते किस लिए, जिससे हम भौतिक जगत में सुखी रह सकते, और असुरिक लोग शास्त्र विधि पालन करते किस लिए, शास्त्र विधि पालन नहीं करते, क्यों, क्योंकि सोचते कि शास्त्र विधि पालन करने से क्या फायदा होते है, हम खुद का बाल से इस भौतिक जागरण को भोग करेंगे। तो देवगण असुर से अच्छे हैं, असुरी गण तो एकदम नास्तिक भगवान की विरोधी है, लेकिन साधारण देवगण भी चाहते हैं इस भौतिक जागरण को भोग करना, और सोचते हैं कि भगवान की सहायता लेके हम भौतिक जगत को भोग करेंगे, लेकिन शास्त्र का वास्तविक संदेश है कि जीव भोगी नहीं है, जीव सेवक है, जीव का कर्तव्य जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो ये वास्तविक शास्त्र का सिद्धांत है, और जो लोग अभी तक इसको नहीं समझ स्वीकार नहीं किया तो वो लोग के लिए सामान्य शास्त्र विधि पालन करना अच्छा है, लेकिन पालन करके भी अगर यही सिद्धांत, मैं जीव हूं, मैं कृष्ण दास हूं, मैं कृष्ण नित्य दास हूं, अगर यही सिद्धांत हम स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम ज्यादा दिन शास्त्र विधि पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य होगा जगत को भोग करना। और शास्त्र विधि में बहुत नियम है जिससे भोग करना नहीं होते हैं या त्याग होते हैं, नियम पालन करना है। तो इस महीना में जो घी चीनी वो सब चीज नहीं लेना है, हविष्य न लेना है, तो तपस्या करना है। तो पुण्यात्मा ये सब नियम पालन करते हैं, तपस्या करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि सोचते हैं कि ये तपस्या पालन करने से हम भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे और बाद में भगवान का आशीर्वाद से हम ज्यादा भोग करेंगे। वो अयापव्रत उस प्रकार है, नहीं कितने दिन, 40 दिन 45 दिन पालन, मांस शराब व्यभिचार सब बंद होते। क्यों करते हैं? सोचते हैं कि अयापा की कृपा से हम बाद में ज्यादा अवसर मिलेंगे मांसाहार करना, शराब पीना, व्यभिचार इत्यादि करना। और करते हैं तो 40 दिन करते हैं और उसके बाद फिर सब कुछ चालू करते हैं, तो क्या फायदा हुआ उससे? कुछ फायदा नहीं था। तो अगर हमारा उद्देश्य है भोग करना तो हम सोचेंगे ये तपस्या करने का क्या जरूरत है, मेरा उद्देश्य है भोग करना, इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति, तो किस लिए तपस्या करते हूं? तपस्या नहीं करके भी तो विषय सुख उपलब्ध होते हैं। और ऐसे नास्तिक लोग तो शास्त्र विधि को अवहेलना करते हैं, तो शास्त्र विधि पालन करने का क्या जरूरत है? तो इसलिए शास्त्र का सारांश क्या है, शास्त्र का क्या उद्देश्य है, इसको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं तो हम कितने दिन शास्त्र विधि पालन करेंगे? और शास्त्र विधि अगर पालन नहीं करेंगे तो हम नरक जाएंगे। इसके पहले भगवान इस अध्याय में दो श्लोक के पहले श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनं आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध और लोभ, और इसलिए बुद्धिमान लोग ये तीन रास्ते को त्याग करते हैं। तो शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र विधि एक विधान जिससे हम धीरे धीरे काम क्रोध और लोभ से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं जानते शास्त्र विधि का क्या उद्देश्य है तो हम फिर काम क्रोध लोभ का वश में आएंगे। और वो स्पष्ट है आधुनिक हिंदू समाज में, तो पूर्व काल में सब सूर्योदय के पहले उठते थे और स्नान करके, शीतकाल में भी गर्म पानी में नहीं, पूजा पाठ जप ध्यान इत्यादि करते थे। आज नहीं करते क्योंकि रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक गंदी फिल्म देखते हैं, तो काम क्रोध और लोभ का वश में आया है, तो कैसे इस विशुद्ध वैदिक संस्कृति छोड़ दिया? क्योंकि वो संस्कृति का क्या उद्देश्य है नहीं जानता, या उसमें विश्वास नहीं था। अगर हम जानते हैं कि शास्त्रीय विधि पालन करने से हम भव बंधन जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त हो सकते हैं, हम चिरकाल परम गति परम सिद्धि कृष्ण के पास रह सकते हैं, वो हमारा वास्तविक कल्याण है, अगर वो विश्वास है तो हम कभी भी शास्त्र विधि भक्ति मार्ग तो नहीं चढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं तो खाली हिंदू भावना से हम कहते हैं, किससे हम कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन मेरा बाप किया था और मुझको सिखाया सुबह उठना और मंदिर जाना, तो ठीक है मैं भी करता हूं। तो नहीं जानते फिर भी हम कहते हैं ठीक है हम करते, लेकिन आजकल तो VCR और गंदी फिल्म है, तो मंदिर जाने का क्या जरूरत है, हम फिल्म देखेंगे। तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होते आसानी से, और हम नहीं जानते कि जीवन का क्या उद्देश्य है, और इसलिए हम सब कुछ चढ़ते हैं और कभी कभी भी मंदिर जाते हैं। ठीक है कभी कभी मंदिर जाना वो भी अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे जिससे हम और ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर और बड़ा टीवी खरीद लेके और ज्यादा गंदी फिल्म देखेंगे। भगवान का आशीर्वाद है। अभी मेरे पास 48-inch टीवी है, अभी इंडिया में है 48-inch टीवी है कि नहीं, वॉल टू वॉल, अमेरिका में वॉल टू वॉल टीवी है, सिनेमा जैसे है। अपना घर में अमेरिका जाओ, वहां पर वास्तविक सुख होते नहीं, नहीं नहीं, वास्तविक सुख है हैदराबाद में। हैदराबाद कहां पर? अबिज में। कहां पर? राधा मदन मोहन मंदिर में। यही गोलोक वृंदावन है। अगर हमारी दृष्टि है हम देख सकते हैं कि ये गोलोक वृंदावन है, कृष्ण है यहाँ पर, राधा कृष्ण है, और बाहर नरक। तो शास्त्र विधि पालन करना चाहिए, और किस लिए पालन करना चाहिए? नहीं है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, शास्त्र विधि पालन करना चाहिए जिससे हम ज्ञान मिलेंगे कि जगत में सुख नहीं होते। भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, सुख है श्री कृष्ण के चरण का शरण में, वो ही सुख है। और इसलिए भक्ति नियम पालन करना चाहिए। सुबह उठना किस लिए? मंगल आरती जाने के लिए, माला करने के लिए, शास्त्र पाठ श्रवण करने के लिए, जीवन की परम संसिद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये सब बात बोल के लोग सोचते तो महाराज बहुत कठिन बात बोलते, बहुत खराब। तो ठीक है हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो हरि नाम करो, परम सिद्धि होगी हरि नाम से। लेकिन अगर हरि नाम करेंगे तो अगर हम वास्तव में हरि नाम करेंगे, वास्तविक हरि नाम क्या है? वास्तविक हरि नाम नहीं हरे कृष्णा मुझे पैसा दो, हरे कृष्णा और ज्यादा पैसा दो, वो भक्ति नहीं है। उससे हम भगवान की वास्तविक कृपा नहीं मिलेंगे। आश्चर्य की बात है कि कितने सारे लोग श्रीनिवास के पास जाते हैं, तिरुपति जाते हैं भगवान का आशीर्वाद के लिए। तिरुमाला में नियम है मंसा हा मना है, तो तिरुमाला से नीचे तिरुमाला आते फिर नॉन वेज रेस्टोरेंट जाते हैं। तो तिरुमाला में नियम है तो नॉन वेज नहीं चलते, तो लोग जाते और खाली शाकाहार लेते तिरुमाला में और भगवान का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते, फिर नीचे वापस आके फिर सब कुछ चालू करते। तो इसका मतलब क्या है? तो कहाँ है भक्ति? तो तिरुमाला में गोविंद गोविंद गोविंद बोलते और फिर नीचे आके तो राक्षसी कार्य फिर चालू करते, तो कैसी भक्ति होते? तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, यही बात भी सुनना चाहिए। तो नाम कृष्ण नाम बोलना चाहिए। किस लिए? आई नंद चनजो किंकरं पतितं मांग विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। नाम बोलना चाहिए जिससे हम पूरा शरणागत होंगे श्री कृष्ण के चरण में, जिससे हम सभी इच्छा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए छोड़ देंगे, वो हमारा वास्तविक कल्याण होगा। लेकिन अगर हम सोचते कि हम गएंगे, हम स्वेच्छाचारी होके नाम गएंगे, हम मंदिर रहेंगे और जैसे इच्छा वैसे हम सब कुछ करेंगे, हम कुछ उपदेश नहीं मिलेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एक नियम है इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं नियम पालन करने के बारे में। तो एक नियम है कि मंदिर में खाली दर्शन करना नहीं, बैठना भी है, वो नियम है नहीं? तो कम से कम इसलिए बहुत बार देखते हैं लोग मंदिर आते हैं वो दंडवाद प्रणाम नहीं करते, तो खाली हाथ जोड़ के प्रणाम करते, तो दंडवाद नहीं कर और भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर बैठते हैं दो सेकंड के लिए, फिर उठ के बाहर जाते हैं। ये नियम है बैठना, किस लिए? जिससे हरि कथा भगवत गीता कथा श्रवण कर सकती, वो बैठना का मतलब है, नहीं है दो सेकंड बैठना और बाहर जाना। बैठो सुनो शास्त्र का उपदेश, जिससे आपका फायदा होगा, जिससे मंदिर का दर्शन करने का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है आप समझ सकते। तो आज मंदिर आओ आशीर्वाद के और सुनो सुनो सुनो, कि सुनने से आपका ज्ञान होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी लोग सोचते कि आया बैठा गया मेरा नियम हो गया, आज का धर्म किया था और अभी पूरे दिन का अधर्म शुरू करता हूं। तो बैठो सुनो, इसलिए इस मंदिर तो अलग मंदिर से अलग है कैसे? तो इस मंदिर का उद्देश्य नहीं है खाली दर्शन देना और कीर्तन भी होते हैं, लेकिन खाली दर्शन और कीर्तन के लिए नहीं इस मंदिर। इस मंदिर का उद्देश्य है शिक्षा देना, तो शिक्षा ले। तो कैसे कृष्ण भक्ति करना है जिससे हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, जिससे हम वास्तविक कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना और किस लिए करना, ये सब नियम है क्यों? तो शिक्षित होने से सब कुछ समझ के हम भक्ति में स्थिर हो सकते, फिर हम वास्तविक प्रगति कर सकते। तो इसलिए इस मंदिर में वो सब शिक्षा का आयोजन है, भक्ति वृक्ष, सुबह शाम को प्रवचन होते भगवत और गीता प्रवचन, और वो भक्ति वृक्ष प्रकल्प है जिससे आप सिस्टमैटिकली क्रामसिक भक्ति शिक्षा मिल सकती। तो शास्त्र में क्या है आप सीख ले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन भगवद गीता का एक श्लोक भी नहीं जानते तो क्या गर्व है, शर्म से कहो। तो देखो मुस्लिम तो इनके बच्चे के बच्चे को कुरान सिखाते नहीं और क्रिश्चियन बाइबल सिखाते, तो हम हिंदू नहीं, मतलब हम बाबा जैसे हिंदू, उस पर हम हिंदू नहीं है, हम मतलब हम एक दृष्टि में हम हिंदू है, लेकिन सिद्धांतिक तात्विक विचार में हम कृष्णदास है, और मुस्लिम भी कृष्णदास है, और क्रिश्चियन भी कृष्णदास है, और पशु पक्षी पेड़ घास सब प्राणी कृष्णदास है। तो हम कृष्णदास है, तो दास का मतलब भगवान का उपदेश पालन करने वाला। तो भगवान का उपदेश क्या है तो सीखना चाहिए। तो इसलिए इस मंदिर में आयोजन है सीखना, भगवद गीता में क्या है, श्रीमद् भागवत में क्या है। तो आप जरा सा इस सीखना का आयोजन में भाग ले और आपका परम कल्याण होगा, वास्तविक सुख होगा और परम गति और परम सिद्धि होगी। हरे कृष्ण। अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा अभी पूछे। महाराज, हाउ टू स्टॉप ओवर स्लीपिंग एंड ओवर ईटिंग? हाउ टू स्टॉप ओवर स्लीपिंग एंड ओवर ईटिंग? ज्यादा नींद कैसे बंद करना? तो सुबह उठो और ज्यादा कैसे ज्यादा खाना नहीं लाना, तो जब पेट काफी बड़ा है तो और नहीं लो बस। अगर सुबह सुबह उठना है तो ज्यादा नींद नहीं होगा, तो सुबह सुबह उठो, 3 बजे 4 बजे उठो, जस्ट डू इट। वो एक ही उदाहरण है, अगर एक व्यक्ति आपको बता था कल 4:30 बजे आओ मेरा पास और तुमको 1,000 करोड़ रुपया दूंगा 4:30 बजे सुबह, तो आप आएंगे क्या? आएंगे तो हम बोलते 4:30 बजे मंदिर आओ और 1,000 करोड़ रुपया से और बड़ा इनाम मिलते, भगवान मदन मोहन का दर्शन। लेकिन आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास है ज्यादा नींद अच्छा है, मंदिर आना से क्या फायदा होता? अगर इच्छा हो उपाय हो। माइक, गिव द माइक। तो स्वामी जी, हरे कृष्ण मंत्र कितना टाइम डेली? क्या बोलते हैं, इतना टाइम, हाउ मेनी टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र? कितना टाइम जाप करना है, दिन में कितने घंटे हैं? 24, तो 2400 घंटे में जाप करना है। हम ऐसे ही सोचते हैं कि क्या करना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो क्या करना है, तो हम मिनिमम करेंगे, कितने टाइम माला करना है दिन में, तो अगर आधा घंटे का ठीक है मैं आधा घंटा करूंगा, और बाकी समय और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यस्त रहूंगा। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करो। जीवन में व्यवस्था करना चाहिए जिससे हम सदैव भगवान का स्मरण करेंगे। अगर एक सेकंड में हम भगवान का स्मरण नहीं करते तो वो डिजास्टर है। हरे कृष्ण महाराज, डू दी सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ पेरेंट्स अफेक्ट देयर चिल्ड्रन? डू द सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ पेरेंट्स अफेक्ट द चिल्ड्रन? इन मोस्ट केसेस, नॉट इन द केस ऑफ प्रहलाद महाराज, बट अदरवाइज इट्स जनरली यथा पिता तथा पुत्र, जैसे बाप वैसे बेटा। सृष्टि के अंदर कौन सी चीज बड़ी है, कौन बड़ा है, उनके पूछते हैं। कौन पूछते? नारद मुनि ने। नारद मुनि विष्णु भगवान से पूछते हैं इस पूरा सृष्टि में कौन सी चीज बड़ी है, कौन बड़ा है, ये खुद विष्णु मूर्ति से पूछते नारद मुनि। और नारद मुनि नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछते हैं। और आप क्या पूछते? भाई ये जानना चाहता हूँ कि क्या पूछे सुने भगवान से पूछना चाहते हैं। आप माइक निकाल दिया, क्या प्रश्न? और व्हाट्स द हाईएस्ट थिंग, क्या चीज श्रेष्ठ है जगत में, कौन बड़ा है? तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मेरे से कोई ऊपर नहीं है। और पद्म पुराण में देवी पार्वती पति शंकर से पूछी कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, और शंकर जी बोले आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम, तो सभी प्रकार की आराधना में विष्णु आराधना श्रेष्ठ है। महाराज, इन द बृहद भागवतामृता सनातन गोस्वामी सेज दैट लॉर्ड शिवा कैन ऑल्सो ग्रांट लिबरेशन, बट लाइक इन द ग्रांट व्हाट लिबरेशन, लाइक इन द भागवत इट इज सेड दैट ओनली विष्णु कैन ग्रांट लिबरेशन, हाउ कैन बोथ बी ट्रू? लाइक माय डाउट इज, वेल इट्स जस्ट लाइक पीपल गो टू वाराणसी फॉर मुक्ति, इजंट इट, बाय द ग्रेस ऑफ विश्वनाथ दे गेट मुक्ति। If you die in Varanasi, you get mukti by the grace of Vishwanath, Lord Shiva. But how? Because when someone's dying in Kashi Mandal, Lord Shiva comes and says in his ear, Ram, Ram, Ram. That's how. Hare Krishna.